السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى، صلاة وسلام zimwendee kiongozi wetu wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, pia na alizi na sahabaze na waislamu wote watakayemfuata mtume hadi siku ya kiyama, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwao. Allahumma amin. Kama tulivyotangulia katika darsa lililopita la kitabu sifatu salati li fadilati shaykh Al-Allama Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kitabu hichi ambacho kinazungumzia sifa za sala alichokiandika Sheikh mwanawachuoni Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Wiki naisha tukazungumza kunako mukaddima, darasa la kufuata tukazungumzia sala kilugha na kisheria. Ama siku ya leo tutazungumzia mata wa aina furidat as-sala, lini na wapi sala ilifaradhishwa. Lakini kabla ya kuendelea, ningelipenda tuulizane baadhi ya masala ambayo tumeyasoma wiki iliyopita, kwa sababu hili ni darasa, hatuendi tu hivyo hivyo, lazima tuulizane katika yale ambayo tuliyasoma ili tuone kama tunakwenda sambamba katika uelewa. Na ndio darasa ambalo linapokwenda hivyo. Darasa si kusikia tu mtu anafurahi anatoka na kwenda, la, bali tunafundishana ili kile kitu ambacho tulichokisoma kibaki ndani ya moyo. Tayeb, swali, unazuka tuambia maana ya sala kilugha. As-salatu lughatan. As-sala kilugha ni dua, ndivyo tulivyosoma wiki iliyopita. Bilal, unakumbuka as-salatu shar'a? Na barakallahu fik. Tumezungumza kuwa sala katika sheria ibadatu dhati au dhatu aqwal, ni ibada ambayo ina maneno, wa af'al, na matendo, makhsusan khaswa, sawa, muftatahatun bitakbir, matendo hayo na maneno hayo yanafunguliwa na takbir, muftatamatun bitaslim, na yanamaliziwa na nini? Na salamu. Ndiyo sala katika sheria. Ama katika lugha ni addu'a. Sawa? Huyo Allah akulipeni khair, naona tunakwenda tunafahamu kidogo kidogo. Ama nukta ambayo tunaisoma siku ya leo, al-faslu thani, somo la pili. Mbona fresh? Tayeb. Mata wa aina furidati swala, lini na wapi swala imefaradhisha, imefaradhishwa. Lini na wapi swala imefaradhishwa. Qala al-allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, furidati salawatu al-khams qabla al-hijra laylat al-mi'raj. Sala tano zimefaradhishwa kabla ya hijra. Hijra uradhi maana yake. Hijra ni kuhama kwa mtume kutoka Maka kwenda Madina. Sawa. Kwa sala hii imefaradhishwa kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuhama kutoka Maka kwenda Madina, katika usiku wa Mi'raj. Mi'raj ni siku ambayo mtume alipandishwa kutoka katika Baitul Maqdis kwenda wapi? Fauka saba samawati, uko sawa. Ayi fi laylati allati usriya fiha bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, Kwa ni usiku ambayo mtume alitolewa katika mji wa Maka. Usriya fiha bi rasuli sallama ila bayti al-Maqdis. Usiku ambao mtume ametolewa katika mji wa Maka akapelekwa kwenye Baitul Maqdis Filistini. Sawa? Thumma urija bihi ila samaa. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akapandishwa kwenda wapi? Mbinguni huko. Salaam. Ametolewa katika mji wa Maka. Katika mji wa Maka mpaka Baitul Maqdis Filistini. Kisha katolewa Baitul Maqdis akapandishwa wapi? Mbinguni. Ndio Allah anasema subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kamtoa mja wake ambaye ni Muhammad sallama katika masjid al-haram Makka na kumpeleka wapi? Katika masjid al-aqsa. Sawa? Tayyib, kabla kuendelea kitabu cha Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, tuchukue كتاب مختصر سيرة الرسول كشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أم يزنقمزي سفره كوفوبي. قال شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبه جبريل عليه السلام. Kisha mtume wa salama akapelekwa Usriya, Isra maana yake asairu laila, ni mwendo wa usiku. Ndio Isra. Isra'u al-Isra'u asairu laila, ni mwendo wa usiku. Sawa? Mi'raj nayo ni su'ud, kupandishwa. Sawa? Kwa nasema Sheikh, thumma usriya bi rasulillahi sallama إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبه جبريل عليه السلام. سوا جبريل كشام تومي صلى الله عليه وسلم أكابليك ووسيكو مبقى كوني بيت المقدس وكيبان دانيني ولكونا منياما ونأيتوا براق دو أمباو لكوا ونفاندية كواو نوقتي هو ألكوا بمجنى ناني نجبريل عليه السلام. فنزل هناك kisha mtume wa salama akashuka pale. Sawa? Akashuka wa salla bil anbiya imaman. Kisha mtume wa salama akawasalisha mitume. Hii swala ambayo amewasalisha ni sala gani? Na hapo aliyakuwa sala ilikuwa ijafaradhishwa. Tutakuja kuiona baadaye ni sala gani ambayo aliwasalisha kama alivyosema wanawazuoni. Warabata al-buraqa bihalqati bab al-masjid. Kisha Jibril akakamata ile buraka akaifunga kwenye mlango wa msikiti. Tizama hikma hapa, ule buraki angemwacha bila kumfunga singekwenda, kwa sababu anaikuja katika amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Jibril anamfunga buraka mbele ya mlango ili kuonyesha watu mtu kumtegemea Allah, lakini amefanya nini? Sababu. So wache viatu pale nje ti ya Mungu atavichunga bwana. Lazima viibiwe. Lazima ufanye sababu ya kutoa viatu vyako pale na kuvileka. Sawa? Thumma araja bihi ila samai dunia. Baada ya kuwasilisha pale mitume sasa. Jibril, mtume baada ya kuwasilisha mitume wote, Jibril akampandisha wapi? Katika mbingu ya dunia. Sawa? Hii ambayo tunaiona mbingu ya kwanza. Akampandisha nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faraa fiha Adam. Katika mbingu ya kwanza mtume akamwona nani? Adam. Mzee uko sambamba Katika mbingu ya kwanza mtume sallama akamwona Adam. Waraa arwaha as-su'ada'i an yaminihi wa alaykum salam wal ashqiya'i an shimalihi. Mtume sallama akaona roho za watu waovu, za watu wema upande wa kulia wa nani? Wa Adam. Na akaona roho za watu waovu upande wa kushoto wa Adam. Sawa? Thumma ila thania, kisha baada ya mbingu ya kwanza akapandishwa kwenye mbingu ya pili. Faraa fiha Isa wa Yahya. Katika mbingu ya pili akamwona Nabiiullah Isa na Yahya. Sawa? Thumma ila thalitha, kisha mtume akapandishwa katika mbingu ya tatu. Faraa fiha Yusufa. Akamuona Nabii Yusufu katika mbingu ya tatu. Sawa? Thumma ila rabi'a, kisha Mtume sallama akapandishwa katika mbingu ya nne. Faraa fiha Idrisa. Katika mbingu ya nne kama Nabiiullah Idrisa alayhi salatu wasalam. Thumma ila al-khamisa, kisha akapandishwa katika mbingu ya tano. Faraa fiha Harun. Katika mbingu ya tano akamwona Nabiiullah Harun alayhi salatu wasalam. Thumma ila sadisa, kisha akapandishwa katika mbingu ya ngapi? Ya sita. Faraa fiha Musa. Akamuona Nabiiullah Musa alayhi salatu wasalam. Falamma jawazahu baka. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomfikia Nabiiullah Musa alayhi salatu wasalam, Nabi Musa akawa amelia. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anafika katika mbingu ya saba, akamwona Nabi Musa alayhi salatu wasalam. Nabi Musa alipomwona Mtume sallallahu alayhi wasallam, Nabi Musa akawa amelia. Sawa? Faqila la ma yubkik. Nabi Musa akaulizwa, kipi kinachokuliza? Qal, Nabi Musa alayhi salatu wasalam akasema, abki anna ghulaman bu'isa ba'di yadkhulu al-jannata min ummatihi akthar mimma yadkhulu aw yadkhuluha min ummati. Kinachoniliza ni kuwa mtoto ambaye katumwa baada yangu, anakusudia Muhammad sallam, katika umma wake wengi wataingia peponi kuliko umma wangu, katika neema ambazo ilipewa umma wa Muhammad sallam ni kuwa umma huyu wengi watakuingia peponi katika watu wa umma huu, bali Mtume anasema nusu ya pepo itakuwa ni umma wa Muhammad sallam. Nusu ya pepo itakuwa ni ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kisha nusu ya kubaki ndo umma za mitume wote. Sasa Nabi Musa kinachomliza ni kuona mtu aliyetumiwa nyuma yake, kijana aliyetumiwa nyuma yake, mtoto aliyetumiwa nyuma yake, katika umma wake watakaoingia peponi ni wengi kuliko umma wake. Sawa? Thumma araja bihi ila samai sabi'a, kisha baada ya hapo Mtume akapandishwa katika mbingu ya ngapi? Ya saba. Falaqiya fiha Ibrahim, akakutana na nani? Na Ibrahim alayhi salatu wasalam. Thumma ila sidratil muntaha, akapeleka katika sidratil muntaha. Thumma rufi'a ila albaytil ma'mur, vile vile akapandishwa katika baytul ma'mur, bayti ambayo malaika hufanya ndani yake ibada. Wanasema nyumba hiyo iko sawasawa na al-Kaaba. Kwenye al-Kaaba ni mstari mmoja na Baitul Ma'mur. Sawa? Katika nyumba hii malaika 70,000 wanaingia kila siku, kazi yao ni kumswalia Mtume. Wanapoingia malaika 70,000 hawatoki. Leo wakiingia 70,000, kesho wanaingia wengine hawatoki. Wale ambao wameingia leo hawatoki. Bi maana tu kuanzia zama hizo wanaingia malaika 70,000 kila siku, na kila wanapoingia malaika 70,000 hawatoki, wanabaki humo humo. Wanaokuboa kiasi gani nyumba hii? Sawa? Faraa hunaka Jibril fi suratihi, katika sehemu hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwona Jibril katika sura yake. Na Mtume hakumwona Jibril katika sura yake isipokuwa sehemu mbili. Katika gharu al-ghira, mara ya kwanza alipomtokea alimwambia iqra. Pale ndio sehemu ya kwanza ambapo alimwona Jibril katika sura yake. Sawa? Na sehemu ya pili alimwona Jibril katika sura yake au malaika ni hapa. Lakini siku zingine alikuwa anamwona Jibril katika umbile la kibinadamu. Bali Jibril alikuwa anakuja kwa Mtume na maswahaba wanamuona mtu fulani, lakini hawajui ni nani. Paka kwa hadithi ambayo tumesoma siku zinaisha, Jibril alipokwenda kaka mbele ya Mtume akamuuliza ni upi Uislamu, upi imani, upi ihsan. Maswahaba walimuona yule mtu amekuja, lakini hawakujua kama ni nani ni Jibril, kwa sababu alikuwa amekuja katika umbile la kibinadamu. Katika fasi ambazo Mtume alipomwona Jibril katika sura yake ni fasi mbili. Wakati anamfuata katika pango lile la Ghira akamwambia iqra, wakati ana sura ya katika umbile lake la kimalaika. Na sehemu ya pili ilikuwa ni hapa ambapo Mtume alipoandishwa katika usiku huo akamuona Jibril, yani faraa hunaka Jibrila fi suratihi la, akamwona Jibril katika sura yake, lahu 600 janah, alikuwa na mabawa 600. Mabawa 600. وهو قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وكلمه ربه وأعطاه ما أعطاه بعد يابو الله سبحانه وتعالى أكم سميشا متم محمد صلى الله عليه وسلم أكم بيال أليامفا وأعطاه الصلاة كشاء الله سبحانه وتعالى أكم بمتمني رسالة فكانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم سلايل إكاوان بروديشو يا ماتو يا متم صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومي سوكتي متم سسنا قطوكا هكو كفوكي إبادة سؤال akarejea kwa watu wake asubuhi wa akhbarahum akawaeleza kuwa usiku malaika amekuja akanichukua akanipeleka Filistini katika Baitul Maqdis nikatoka Filistini nikaenda katika mbingu ya saba kisha baadaye nikarejea duniani alipomwambia watu wake ishtadda takdhibuhu la watu wake wakampinga sehemu ambapo watu wanaenda miezi na miezi watu ambao wameenda usiku mmoja tu peke yake kwa hiyo wakampinga wasaluhu an yasifa lahum baitul maqdis wakamwambia hebu kama umekuwa katika baitul maqdis Palestine tusifie gisi ilivyo ile nyumba iko aje fajallahu Allahu lahu hatta ayanahu Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia picha ya kuiona ile baitul maqdis akawasifia katika mlango huo pako hivi hivi pako hivi hivi pako hivi sawa wajala yuhbiruhum bi akawa anawaambia wala yastati'una an yaruddu alayhi shay'a dawanyahu kumjibu chochote wa akhbarahum an ghayrihim allati ra'aha fi musarrahu wa marji'ihi an waqti qudumiha vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia mambo ambayo ameyaona njiani wakati yuko anarejea mtume akamwambia mambo ambayo kayaona njiani wa anil ba'ira alladhi yaqdama au yaqdamuha na vile vile akamwambia kuhusu nini katika ule msafara uliokuwa unakuja unatoka kule Filistini kulikuwa katika msafara huyo kuna ngamia ambayo kavunjika mguu sawa akamwambia na kuna msafara ambao unakuja uko njiani na ngamia ambao wako naye kavunjika mguu Kwa hiyo fakana kama qal kisa liposema Mtume sallallahu alayhi wasallam ndivyo kavokuwa waliposubiri wakaona kweli ule msafara wakati ulipofika palikuwa ngamia ambayo imevunjika mguu wakaona kweli ni ukweli akutudanganya jamaa huyu falam yazidhum dhalika illa subura lakini wale makuraishi hawakuzidisha isipokuwa nini kuangamia wa aba dhalimuna illa kufura na wale madhalimu wakakataa isipokuwa wakabaki wanakufuru tu hawakumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo hichi ni kisa ambacho alikitaja Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab kwa ufupi katika kitabu chake hichi طيب turudi katika kitabu chetu kwa hiyo usiku huyo naam sisi tumetambia sisi kwa kupanda mtu wa kwanza anakutana na huyo anapanda mtu ndio kitu wanashindana ubora wala hapana wanaenda tu na Allah ndo anajua hikima zake za kuweka hivyo lakini wa mitume wa bora wanajulikana ni watano Nuhu na nne na hapo kutajwa hapa katika hadithi na kutajwa hapa lakini mbora kuliko hao wengine hata utauliza tukimaliza darasa sawa thumma urija ila sama kama alivyosema Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah akapandishwa wapi katika mbingu huko wakana dhalika kabla alhijra bi sanatin wahida asafiri safari hiyo ilikuwa kabla ya hijra kwa mwaka mmoja wakati mtume hajatoka Maka kuhamia Madina safari hiyo ilikuwa kwa mwaka mmoja waqila bi thalathi sanawat na inasemekana ilikuwa ni kabla ya miaka mitatu وقيل بخمس سنوات فان سمكانا ilikuwa kabla ya miaka mingapi mitano kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndo anajua zaidi sawa wa faradaha Allah ala nabiyhi sallallahu alayhi wasallam 50 salatan kila yawmin wa layla Allah subhanahu wa ta'ala akamfaradhishia mtume sallallahu alayhi wasallam sala 50 kuzisali usiku na mchana kwa sala alipofika kule Allah akamfaradhishia المفرضشية سالة خمسين watu wasali sala 50 usiku na mchana. Faqabila, Mtume wa salama akazipokea sala hizo, wanazala mustaslima lihadha al-amri, akateremka hali ya kuwa ameridhia amri hiyo, amejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akazipokea sala 50 radiyan bifardillahi la, hali ya kuwa ameridhia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kwake. Wa huwa qaidu hadhihi al-umma wa iltizamuhu bidhalika iltizam lil-umma. Yeye Mtume ndo kiigizo bora, yeye ndo mfano bora kwetu, nende unye kulazimiana na mambo haya katika huu umma. Kwa hiyo Mtume akapokea sala 50 akiwa amefanya nini? Ameziridhia, akazipokea sala 50 ameziridhia. Sawa. Hatta marra bi Musa ibn Imran alayhi salatu wa salam, alipopokea sala zile Mtume wa salam, ikabidi ateremke kwa nani? Kwa Nabi Musa alayhi salatu wa salam. Wa huwa fi samai sadisa, alikuwa Nabi Musa alikuwa katika mbingu ya ngapi? Ya sita. Faqala lahu Musa, Musa akamwambia Mtume Muhammad sallam, bima umirt au bima umirt, umeamrishwa nini huko? Qala, Mtume akasema, umirtu bi 50 salatan kila yawmin, nimeamrishwa kusali sala 50 kila siku. Qal, Nabi Musa akamwambia Mtume sallama, inna ummataka la yastati'u 50 salata kila yawmin, kwa hakika umma wako hawawezi wakasali wakaweza sala 50 kwa kila siku. Zama leo sala 5 sisi tunavutatiza sala 5 peke yake. Kwa sala 50 tungeweza? Bila shaka tungeweza. Kuna Nabii Musa alayhi salatu wasalam akamwambia Mtume sallama, kwa hakika umma wako hawawezi wakaweza sala hizo 50 kila siku. Wa inni wallahi qad jarabtu an-nasa qablak, kwa hakika mimi nimewajaribu watu kabla yako. Wa ajaltu bani Israila ashadda al-muajala, nikapambana na bani Israila kupambana kukali kabisa. Nikapambana nao lakini hawakuweza jambo hilo. Farji ila rabbik, basi nakuomba ya Muhammad, rejea kwa Mola wako. Fasalahu takhfifa li ummatika, umuombe Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie takhfif, awarahisishie umma wako. Mtume anasema, farajatu, nikarejea. Fawada anni 10, Allah subhanahu wa ta'ala kanondolea sala 10, zikabaki 40. Farajatu ila Musa faqala mithla, niliporejea kule nikasema kwa Nabii Musa akanambia yale yale. Farajatu fawada anni 10, nikarejea tena kwa Allah subhanahu wa ta'ala kanondolea 10, zikabaki 30. Farajatu ila Musa faqala mithla, niliporejea tena kwa Nabii Musa akanambia yale yale maneno, umma wako hawatoweza. Mimi umma wangu walikuwa na nguvu, nimepambana nao lakini hawakuweza. Sasa nawe rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupunguzie. Farajatu fa umirtu bi 10 salawati kila yawmin, Mtume anasema nikarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nikaamrishwa nisali sala 10 kwa kila siku, nisali sala 10 kila siku. Farajatu faqala mithla, nilipobakiziwa sala 10 nikarejea kwa Nabii Musa akanambia yale yale, rejea upunguziwe. Sawa. Farajatu, Mtume anasema nikarejea. Fa umirtu bi 5 salawat kila yawmin, nikaamrishwa nisali sala 5 kila siku. Sawa. Farajatu ila Musa, Mtume anasema baada ya kupunguziwa sala 5 nikarejea tena kwa Musa alayhi salatu wasalam. Faqala Musa, akasema bima umirta, umeamrishwa nini? Qultu, Mtume akasema umirtu bi 5 salawat kila yawmin, nimeamrishwa kusali sala 5 kila siku. Qal, akasema Musa alayhi salatu wasalam, inna ummataka la yastati'u 5 salawat kila yawmin, kwa hakika umma wako hawatoweza sala 5 kila siku. Wa inni qad jarabtu an-nas qabla, kwa hakika mimi nimewajaribu watu kabla yako. Wa ajaltu bani Israila ashadda al-muajala, nikapambana na bani Israila kupambana kukali, kwa hiyo hawakuweza jambo hilo. Farji ila rabbika, rejea kwa Mola wako. fas'alahu at-takhfifa li ummatika, umuombe Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie umma wako takhfif. Qal, mtume anasema sa'altu rabbi hatta sahayaitu, nimemuomba Allah subhanahu wa ta'ala mpaka nikasikia aibu, nikaona haya. Hii safari ya kuenda kwa Musa, anakwenda nipunguzia, anakwenda napunguzia, mpaka zikabaki tano, na hizo tano, Nabii Musa akamwambia rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupunguzie. Kwa hiyo Mtume SAW anasema, nimemuomba Allah subhanahu wa ta'ala nipunguzie, mpaka nikaona haya. Walakini arda wa usallim, lakini mimi nimeridhia hizi sala tano na nimejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii. Kwa nimeridhia hizi sala tano. Qal, falamma jawastu, Mtume anasema nilipoondoka sasa, nada munadin, akanati mwenye kunadi, amdaitu faridhati, nimetimiza faradhi yangu, amdwa, kwa nyinyi wanafunzi, amdwa maana yake nafadha au tamma au anjaza, ni maana moja. Amdwa ina maana ya tamma au anjaza au nafadha, ni maana moja, ametimiza. Kwa akanati mwenye kunadi, amdaitu faridhati, nimetimiza faradhi zangu, wa khaffaftu an ibadihi, na nikawafanyia wepesi waja wangu, fanazara rasulu sallama radiyan bidhalika, mtume sallama akateremka hali ya kuwa ameridhia hizo sala tano, munsharaha bihi sadruhu, moyo wake alikuwa ni mkunjufu kabisa, walillahi alhamd. Kwa hiyo akateremka na nini? Akateremka na hizo sala ambazo tumezitaja, ni sala ngapi? Sala tano. Tayib. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi akamwambia, nenda na sala tano hizo ukasali na umma wako. Mkisali sala tano, mnaandikiwa kama mmesali sala ngapi? 50. Kwa mtu anaposali sala tano kwa siku, anaandikiwa kama mmesali sala 50. Tutaiona katika darasa za mbele. Mtu akisali sala ya alfajiri moja, anaandikiwa kama amesali alfajiri 10. Akisali dhuhuri moja, anaandikiwa kama amesali dhuhuri 10. Akisali asri hivyo hivyo, anaandikiwa 10 na magharibi 10 na isha 10. Kwa hiyo mtu anaposali sala moja au sala tano kila siku, anaandikiwa kuwa amesali sala 50. Qala al-muallifu, wa awwalu ma furidati as-sala كانت على ركعتين ركعتين الا المغرب فثلاث. وقت الصلاه نفرضيشوا ولقوا نصلي ركعتين بالمغرب اسبقوا صلاه المغرب دي لقوا 3. وقت الصلاه نفاني ني نفرضيشوا ولقوا نصلي الفجر 2 عصر 2 ظهر 2 عصر 2 عشاء 2 مغرب 3. وقت الصلاه نفاني ني نفرضيشوا. طيب ثم لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاته او زيد في صلاه في صلاه الحضر فصارت رباعيه ما عدا الفجر والمغرب. لكن متومه صلى الله عليه وسلم alipohama sasa kutoka Makkah kwenda Madina, sala ikawa imefanya nini? Imezidishiwa ile sala rakaa 2 ikawa rakaa 4, isipokuwa sala ya alfajr ndio ikabaki 2 na magharibi ikabaki 3. Lakini wakati sala inafaradhishwa, walikuwa wanasali 2 isipokuwa magharibi peke yake ndio 3. Wakati mtume alipohama sasa kwenda Madina, anatoka Makkah kwenda Madina, sala ile ikafanya nini? Ikafika zinaongezwa zile za 2 zikaongezwa, dhuhuri kaongeza kakuwa 4, na asri ikawa 4, na isha ikawa 4, alfajiri ndio ikabaki 2 na magharibi ikabaki 3. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنه أو عنها قالت كما لبكوجة صحيح البخاري كتوكا عائشة الله مرضية أنا سيما فرضت الصلاة ركعتين وقت سالة اللي بفرضيشة تلقفنا سالة ركع ميلي اللي فرضيشة ركع ميلي ميلي سوا. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرضت أربعة. Kisha wakati mtume alipohama kutoka Makkah kwenda Madina, zikawa zinafaradhishwa 4. Waturikati salatu safari ala alula, sala ya safari ndio ikaachwa katika sala za mwanzo. Tumeelewa? Wakati sala inafaradhishwa, Zera akanena na Salim mbili. Wakati walipokwenda Madina, walipokwenda Madina, Mtume wa sallama Allah akafaradhisha zile raka mbili zikawa nne, isipokuwa magharibi na alfajiri. Kisha ile hukumu ya kwanza ya raka mbili ikabakizwa kwenye safari. Ndio maana mtu kama ni msafiri, raka hii inapunguzwa kunakuwa mbili. Kwa hiyo kubaki mbili mbili ikabakizwa kwenye safari. Lakini mtu kama yuko hadhur, yuko nyumbani, ametulia, anasali raka nne, zile raka mbili mbili. وروي الامام احمد وروى الامام احمد نبل بلا امام احمد كفوكيا الا المغرب لانها وتر اسبقوا صلاه المغرب ذيكاتو بسبب ان صلاه ني وتر ان ركعه ثلاث والصبح نبل بلا كبكيزو نيني صلاه الصبح لانه يطول فيها القراءه وسبب صلاه الصبح ان صلاه يكرفش نيني كسومو سواء. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى بلا فيله ونواتوني وكتفوتيان هل كانت الصلاة مفروضة قبل المعراج ونواتوني وكتسماجي اي سالة يا فرض اللي كوا قبل المعراج وكتم تما جبانديش وكوانده كفاكي سالة فالكوكو سالة يا فرض فذهب بعض العلماء أنه لم يكن قبل المعراج صلاة مفروضة إلا ما وقع من الأمر بصلاة الليل من غير تحديد. كنت لو نوزوني لك أسيما يا قوامبا هفا كبوة صلاة أمباو اللي يكون مفرديشة قبل المعراج قبل أن يتمي كفاندا كفاكيا سلا وكو إسبقوة بأذي أراكام بس مفكيلوة ومتمي لكوان كسالي وسيكو سوا. وذهب قوم إلى أن صلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي والله سبحانه وتعالى أعلم. نقول لك لنا رزوني لك أسيما يا قوامبا سالة إميقوة إميفرذيش ركام بيلي الفجرنا عشاء فكيانك ولكونا سالي الفجر ركام بيلي نعشاء ركام بيلي نقول لك لنا رزوني لكني Allah subhanahu wa ta'ala ndio mjuzi zaidi katika mambo hayo. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam kupokea ibada ya swala, sala ya kwanza alianza kusali ni sala ya dhuhur. Hakuanza sala alfajiri. Sala ya kwanza Mtume alianza kusali ilikuwa ni sala ya dhuhur. Alipotoka katika usiku wa Lailatul Isra, asubuhi akaenda kuambia watu wake nimekuwa katika Baitul Maqdis Filistini, nikaenda mbinguni huko kupokea sala, wakampinga. Abu Bakar akamsadikisha kwa sababu alikuwa anamsadikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada pale Jibril akawa amekuja akamsalisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akaanza kumfunza na wakati wa sala. Wa awwalu salatin sallaha an-nabi sallallahu alayhi wasallam ba'da fardhi as-salawati al-khams hiya salatu adh-dhuhr. Na swala ya kwanza ambayo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alianza kuisali baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kufaradhisha sala tano ilikuwa ni sala ya nini ya dhuhur. Qala al-Hasan rahimahullah al-Imam al-Hasan anasema kanat awwalu salatin sallaha Rasulullah sallama adh-dhuhr. Sala ya kwanza ambayo Mtume aloisali ilikuwa ni sala ya dhuhur. Sawa? Wa lidhalika tusamma as-salatu al-ula. Na hivyo hivyo sala ya dhuhuri inaitwa kwa ndio sala ya kwanza. Sala ya kwanza hii ni jina la sala ya dhuhuri. Ukisema salatu al-ula maana yake ni salatu dhuhuri. Sawa? Qala Abu Barzah al-Aslami liman sa'alahu an mawaqit an-nabi sallallahu alayhi wasallam lis-salah. Bila vile akasema Abu Barzah al-Aslami kwa yule mtu ambaye alimuuliza kuhusu wakati wa Mtume wa sala, akasema kana yusalli al-hajira. Mtume alikuwa anaswali hajira. Hajira ni jina la sala ya dhuhuri vile vile. Wa hiya allati tad'unaha al-ula. Hiyo hajira ndio ile sala ambayo mnaita kuwa ni sala ya kwanza. Ni maana sala gani? Ya dhuhuri. Hina tadhhabu ash-shams ay tazulu an wasati as-samaa. Mtume alikuwa akisali sala ya dhuhuri wakati jua linafanya lamini, jua liko paka katikati nikimini kidogo kwenda upande wa magharibi ndio akatoa dhuhuri na kwa mwingine. Jua lilikuwa katikati hapa. Ukaona ukalitazama jua unaona alishaenda upande wa magharibi kidogo. Eh? Pale wakati wa dhuhuri unakuwa tayari umeshafanya nini? Umeingia. Kwa ndio mtume alikuwa anaswali sala hiyo. Qala Ibn Rajab rahimahullah. Ibn Rajab rahimahullah anasema fi hadhihi riwaya, katika upokezi huu, anna li salati dhuhra ismaini akharaini. Sala ya dhuhri ina majina mawili mengine. Ahaduhuma, moja katika majina hayo, al-hajir, al-hajir. Imeitwa al-hajir. Kwa sababu gani sala ya dhuhri imeitwa al-hajir? Al-hajir. Li'annaha tusalla bil-hajira. Wa huwa waktu shiddati al-harri. Kwa sababu sala hiyo inasaliwa wakati ambao jua au joto ni likali. Ndio maana ikaitwa al-hajira. Al-hajir. Al-hajir ni wakati ambao joto linakuwa ni likali. Kuna sala ya dhuhuri kuchunguza ndio sala ambayo inasaliwa katika wakati huo. Ndio maana ikaitwa hivyo. Sawa? Wasani na jina la pili la sala ya dhuhuri. Msipe, nitakuuliza wiki ijayo. Kesho nitakuuliza. Wathani, vile vile ikaitwa al-ula. Sala dhuhuri ikaitwa vile vile ula. Waqila sumiyat bidhalika li'annaha awwalu salatin sallaha Jibril bin-nabi sallallahu alayhi wasallam 'inda al-bayt. Imeitwa kwa ni salatu al-ula, ni sala ya kwanza kwa sababu ndiyo sala ya kwanza ambayo mtume ambayo Jibril alimsalisha mtume kwenye al-Kaaba. Fi awwal ma furidat as-salawatu al-khams. Mwanzo wakati sala tano zinafaradhishwa. Hii ndio sala ya kwanza ambayo Jibril alimsalisha mtume sallallahu katika nyumba ya tukufu ya Maka, ilikuwa ni sala ya dhuhuri. Ndio maana ikaitwa salatu al-ula. Kwa majina mawili ni jina la kwanza al-hajiru. Kwa sababu gani itwa al-hajiru? Wakati wa joto. Naam. Jina la pili al-ula, ya kwanza kwa sababu gani? Ndio sala ya kwanza ambayo Jibril alimsalisha mtume wakati anatoka kupokea sala. Sawa? Lailatul Isra, wakati wa usiku wa Isra. Tayib. Wa qala Ibn Daqiq al-Aid. Ibn Daqiq al-Aid rahimahullah ta'ala na yakasema wa innaha qila li salati adh-dhuhr al-ula li'annaha awwal salatin أقامها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام. Vile vile sala hii ya dhuhur imeitwa kwa ni sala ya kwanza, salatu al-ula. Kwa sababu gani? Ndio sala ya kwanza ambayo Jibril alimswalisha Mtume صلى الله عليه وسلم, eh, katika hadithi ambayo ilikuja, hadithi inaitwa imamatu Jibril lin-nabi صلى الله عليه وسلم. Hadithi ya uimamu ya Jibril kumsalisha nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayib. Turejea katika ile masala. Ya je, kabla ya sala kufaradhishwa, palikuwa sala nyingine zilikuwa zinasaliwa au palikuwa sala zingine zimefaradhishwa? Sawa? Wanawazuoni wametofautiana katika sala ambayo mtume amewasalisha mitume, amewasalisha wanani? Mitume wengine katika Baitul Maqdis, wakati anatoka katika usiku ule wa Isra, akapelekwa katika Baitul Maqdis, akawakuta mitume wote katika Baitul Maqdis Filistina, akawasalisha. Wanawazuoni wanatofautiana katika hii sala, aliwasalisha sala gani hali ya kuwa sala hiyo ilikuwa jafaradhishwa? Ndio anakwenda kuipokea. Faqila, wakasema wanawazuoni, annaha salatu al-lughawi, sala hiyo aliwasalisha ni sala ya maana ya kilugha. Tumesema sala ya maana ya kilugha ni nini? Ni dua. Wa hiya dua wa dhikr, ni dua na dhikri. Kwa hiyo inasemekana walikaa pale wakafanya nini? Wakaomba dua na wakafanya dhikri. Basi hii ni kauli ambayo wanazungumza wanawazuoni. Wakati aliwasalisha pale, sala ambayo imekusudiwa pale ni sala ya kilugha. Kama tulivyosoma katika maana ya sala, tukasema sala katika lugha ni dua. Sawa, dua ni dua, sawa. Kwa hiyo inasemekana sala ambayo amewasalisha mitume pale ilikuwa ni dua. Ilikuwa ni sala katika maana ya nini? Ya kilugha. Kwa hiyo ukiulizwa aliwasalisha vipi, majibu ni hayo. Vile vile Ibn Rajabu rahimahullahu ta'ala akitafsiri hadithi inapatikana katika Bukhari hadithi ya 7 anasema wa fihi dalilun ala anna sala shuriat min ibtida'i an-nubuwa lakinna sala lakinna salawati al-khamsa lam tufrad qabla al-isra'i bighayri khilafin. Ya kuwa hii ni dalili ya kuonesha kwamba sala imefaradhishwa wakati wa mwanzo wa utume, wakati kwa sababu katika hadithi hiyo ilipokuja sikuangoja kuandika ni kuwa Jibrili alimfundisha mtume sala na udhu na sala. Sawa, mtume Ibn Rajab na tafsiri anasema hapo kuna dalili ya kwamba sala imefaradhishwa. Sawa, ilikuwa mashruu, sala ilikuwepo wakati mwanzo wa utume, wakati mtume anapewa utume alikuwa na miaka 40, sala ilikuwa mashruu, lakini sala tano ambazo wazisali hazikufaradhishwa hadi pale ambapo mtume alipokwenda kuzipokea bila tofauti wanaozuoni. Sawa, waqala al hadithu dalla ala anna nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yusalli bi makkah qabla al isra kathira. Vile vile akasema hadithi ambazo zinaonyesha ya kwamba mtume alikuwa anasali Maka kabla ya kwenda kupokea sala huko ni nyingi. Sawa, waqala ibn hajar al asqalani رحمه الله تعالى فإنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه. أنا اسمي ابن حجر أنتم صلى الله عليه وسلم قبل المعراج قبل الإسراء ألقوا نسوالي نفل بلي ما صحبه ذلك ألقوا نسالي. سوى كما لحديث المتاجة ويدل على ذلك حديث زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يا زيد بن حارثة أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاه في أول ما أوحي إليه. جبريل ألمجي أمتوم موانزو لكمبا وحي وقتنا بتاو توم فعلمه الوضوء أكام فنش أمتوم نيني وضو والسؤال أكام فنش السؤال كيو إذن تفوتي زنعوزوني أكوانبا قبل يا إسراء نميراج ولكوا سالة lakini sio hizi sala tano kama tulivyosoma kule alipotaja Sheikh Ibn Uthaymeen. Kuna wanazuoni wanasema kuwa palikuwa sala alfajiri na Aisha rakaa mbili mbili, wengine wanasema palikuwa sala tu ya usiku. Kwa hiyo Allah ndo anajua zaidi, lakini hizi sala tano ambazo anasali usiku na mchana hazikufaradhisha isipokuwa Mtume wa salama alipofanya nini alipokwenda lailata al-Isra wal-Mi'raj, ndio zilifaradhishwa sala hizi tano. Zikafaradhishwa sala 50, zikaanza zinapunguzwa mpaka zikabaki tano. Toka akaambiwa Mtume sallama akasali sala tano na umma wake, akisali tano anaandikiwa kuwa amesali sala 50. Kwa hiyo darasa la leo linaishia hapa. Kwa hiyo ndio kwa kifani katika nauliza subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa ila anta astaghfiruka wa natubu ilayk.